ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। उसका सार सार है हरि कृष्ण बोलो और सुखी रहो, लेकिन वो भक्ति सुख अनुभव करने के लिए और सभी भौतिक सुख की इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। हम मतलब शील प्रभुपाद हमको सिखाया हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो, हम ऐसे ही बोलते हैं। इसका मतलब नहीं है कि हरे कृष्ण बोलो और एक करोड़ का अपार्टमेंट इस अपार्टमेंट का क्या दाम होगा, अगर बेच रहा हूं एक करोड़ उससे ज्यादा होगा, दो करोड़, 10 साल के पहले एक करोड़ था, 10 साल के पहले दाल का दाम 10 रुपया था, अभी कितना है, 100 लगभग 180। तो आप सुखी रहो का मतलब नहीं कि आप 2 करोड़ का अपार्टमेंट में रहो और टीवी देखो और शराब पियो, उसका मतलब नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मुझे मालूम है कि आप ऐसा ही नहीं करते। आप 2 करोड़ का अपार्टमेंट में रह सकते हैं, लेकिन हरे कृष्णा बोलना पड़ेगा और कृष्ण संसार करो छाना छा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धर्म शाह और सार शब्द आया है। तो समझना चाहिए कि इस संसार में कुछ नहीं है, एक्चुअली कुछ है, जन्म है, मृत्यु है, जरावे है और व्याधि भी है, तो वो है, लेकिन कुछ सार तो नहीं है। तो हम कृष्ण लोक कृष्ण का धाम में प्रवेश करना चाहते हैं और हमारा सांसारिक जीवन में कृष्ण और कृष्ण भक्ति हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। उसको कृष्ण संसार वो बंगाली शब्द है कृष्ण, उसका मतलब कृष्ण का कृष्ण छाड़ी अनाचा, अनाचा का मतलब पाप कर्म और सब कुछ आचरण जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है, सब कुछ करना चाहिए जिससे हमारी प्रारंभिक कृष्ण भक्ति पोषित होगी। और क्या समझना चाहिए, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धर्मशा, तो ऐसे रहो, कृष्ण भक्ति करो, हरि नाम करो और इस प्रकार सुखी रहो, इसके अलावा कुछ नहीं है जीवन में। क्या है जीवन में, राधा कृष्ण प्राणम जुगल किशोर जीवन मरणे गति आर नहीं, बल न सहज, लेकिन जीवन मरणे गति आर बहुत कुछ है हमारे, इसलिए हमें कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए जिससे सब गंदगी जो हृदय में है वो निकाल जाएगा। फिर चैतो दर्पण मार्जनम, जब चित्त दर्पण साफ होते हैं तब चित्त में हृदय में हम श्री श्री राधा कृष्ण युगल विलास सदैव दर्शन कर सकेंगे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतस्त दैव हृदय येषु विलोकयन्ति, यं श्याम सुंदरम चिंच गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो अभी मिथि बात बोलता हूं, पहले थोड़ा करवा था, करवाना ही था, वो भी मिठी थी, लेकिन अभक्तों का दृष्टिकोण से जो पहले बोला था वो करवा था। तो एक कहावत है मधुरेना समापयत, कम से कम अंत में कुछ मीठी बात बोलो, तो बोल दिया था हरे कृष्ण।